vastaaja. Voit jättää viestin äänimerkin jälkeen. Ajaa. Et oo sit taaskaan himas. Kelasin, et ois voinut vihdoinkin puhua asiat selveks, mut... Siis kyl mä tiedän, kuka on syypää ja mihin tää kaikki kaatuu ja näin ja näin ja näin. Mut kyllä sä voisit edes kuunnella, mikä on meitsin kanta. Mä oon antanut anteeks, mä oon valmis antaa itellekin anteeks. Miten on? Ei, tyttö, susta välitin. Ei, nyt on tuska näkisit. Ei, syyt on mun vaan hävisin. Kun en joustanut, oiskaan mun pitänyt tietää, et näin kävisi. Päättäväisyyte sydämen lävisti. Niin yhtäkkiä se alko, niin myös äkki häviskin. Olin taas häkiskin, kuunteles niit vähiksi. Niin kun ei muuten oo tarpeeks painaista risti. Mennessäsi veit multa kaiken mielenkiinnon. Elämisen halun niilon, nyt painepä toivon täynnä mun mieleni on. Kaikki oma sitä, joten ketään en voi kiroo. Pistä hima remonttiin, on heikko sietään ero tiloin. Mikä ne motivoi, ei oo mestaa mitä kutsu kodiks vois. Nyt kun sä sieltä olet pois. Ja sanojeni vastoin petin sittenkin. Kaikkein eniten petin itteni. Eikä noit veto voi selitä vedoten pakkoliikkeisiin. Ajan pitäis parantaa, mut mulle ainakin on tää aika vitu rankkaa. Alkaa teillä käydä ahtaaks. Siis kivetun mä patsaaks. Onka ihan turha jatkaa. Kun en oo mistä kotos eikä minnekään oo matkaal. Vastaa, no olehan mä tunnustanu. Kun anteeks antoa anonu, mut en oo koskaan anteeks saanu. Nyt ole vielä mun kustannust. Kenet sä tarvit kultiks kultsi. Tää on jo julkistettu must, sust ja must. Ei, tyttö, susta välitin. Ei, nyt on tuska näkisit. Syyt on mun vaan hävisin. Kun en joustanut, oiskaan mun pitänyt tietää, et näin kävisi. Kaikki hyvin päin puolin päällisin. Mut nää on syyn takia, oman puhet ennen ansaitse säälisi. Niin ja miten paljon säätikin. Kaikkee muuta, mutta tätä kesti päänsisin. Se ei mennä miten paljon äänitin. Ihan sama minne täältä pääsisin. Ohi menevänä sua aluksi pidi, mutta tää tsikku pääsikin. Lähimmäksisin päänikin, suunnittelinkin jo häänikin. Mut sitten kuitenkin vaan pidi päänikin. No se mä lähti ja lähti kun jäätikin. En oo sirottanut mille, mut sitten irti päästikin. Ei sitä hyvältä juu ennen kuin se menettää. Miten pärveänä päästä pelittää. Ei oo varma, että pääsit selättää, mutta aina pääsit selittää. Haluta te selvittää. Todellinen peli myös ihan kuka ties, kun eihän mä tee mitään. Hä? Kiistän emmekä ikinä, kunnes mut yllätetään ryssän päätä. Täällä vaikka valikoi, mainetti valioit. Valtteilla talidoit, tätä kuitenkin vasta rinnoit. Vapaa parakkaa, takatolla tarinoit, niiden moni variaatioit. Kuka on elisi loppu tarina ääni tois? Eli siis tulisi mun himakaus vestu pois. Niin lopetaan vienykin nää valitsut veistu toiseen. Mut ottaan epätoivoist, voi toki olla jälkeen. Mun on rima liian korkealla, tipu pitu korkealta. Kelainen sekä kerta pelasi kaunis tyypillekin korteilla. Voi toki olla jälkeen, mun on rima liian korkealla. Tipu pitu korkealta. Kelainen sekä kerta pelasi kaunis tyypillekin korteilla. Tyttö, susta välitin. Ei, syyt on mun, et hävisit. Ei, nyt on tuska näkisit. Jos pääsis vielä päkkissä lähtis, mä pitäisin kaksin käsin. Tyttö, susta välitin. Nyt on tuska näkisit. Syyt on mun, vaan hävisin. Kun en joustanut, oiskaan mun pitänyt tietää, et näin kävisin. Tuloa Underground Huminaan. Näin on. Taas vaihteeksi onhan keskiviikko. Kyllä, kesäinen. Erittäin. Syys, keskiviikko. Juu, taitaa muuten olla syyskuun viimeinen lähetyskin. Niin muuten joo, onkin. Joo. On, joo. Nonni, se siitä sitten. Millä sä aloitet? Kyllä, no tästä on melko vähäiset tiedot itse asiassa. Mä oon saanut tän itse asiassa Faktorissa keikalla. Siitä on sen verran aikaa, että totani, radio oli silloin vielä tuossa viidennen linjalla. Viidennen linjalla, eli niin kuin 15 vuotta tai plus. Jotain. Ja totani, rapiat. Mä tiedän, että artisti oli nimeltään Max. Joo, siinä ja, kaikki. Niin. Joo, biisin ja, nimikin. Ei, tässä on... Tässä ei, on siinä, tiedot. Siinä on kaikki tiedot, nonni. No, joo. Selvä. Sillä lähettiin. Sillä lähettiin. Juu, sitten jatketaankin.

Nonni. Kyllä. Se oli Jeppe. Ja tämähän alkaa muuten, mä just tajusin, että oli... sä soitit viime viikolla jonkun niin, soitin, Jeppe-biisiä. Mä soitin sitä edelliselläkin viikolla sen... Onks tää nyt joku Jeppe-kuukaus? Tää on tehosoitos, kuule. Näköjää, joo. Kyllä. Joo. Mut ei siinä mitään, toi oli kova biisi, kyllä. Näin on. Se oli tuolta Jepen ainoaksi jääneeltä viralliselta julkaisultaan sano vitut sille EP:ltä. Näin. Kyllä vain. Ja oliko siinä biisin nimikin? Aa, joo, se oli Mielipide terroristi. Jep, sieltä se tuli. Näin no. No niin, sit siirrytään vähän toisenlaisiin aiheisiin. Alice Cooperia vaihteeksi. Ja tää on Schools Out vuodelta 72 julkaistu levy ja siitä 7. biisi Public Animal. Sit siinä on hashtag ja onks toi 9 vai 6? 9. Joo, okei. Okay. Joo, no mutta Alice Cooper. Me! go down with the hands of the ladder. Well, I stand up next to a mountain. I drop it down with the edge of my head. Well, I'm picking for the pieces and making an eye. Might even raise a little sad. I'm a brutal child, brutal child. Lord knows I'm a brutal child, baby. All your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. I didn't mean to take up all your sweet time. Give it right back one of these days. If I don't see you no more in this world, well, I'll I'll meet you on the next one. And don't be late. Don't be late. Cause I'm a voodoo child. Olisi kyllä jatkanut, mutta ei näköjään jatkanut. Ei jatkanut, se feidattiin ja kaikki varmaan tunskin kappaleen jo. Joo, kyllä. Ja jos ei tunteneet, niin sitten ei. Kerrottakoon nyt, että kyseessä oli Jimi Hendrix Experience kappaleellaan Voodoo Child Slight Return. Näin, se legendaarinen versio todellakin. Joo. Mutta pysytään tuollaisessa no, kitaravetoisessa meiningissä ja jotakuinkin samaa aikakautta vielä jo, mutta vähän myöhemmin. Tämä on 72 ilmestynyt levy, A Third of a Lifetime nimeä kantava, jonka on äänittänyt yhteen, joka kantaa nimeä Three Man Army. Siitä kolmas biisi, Another Day. Yes, yes. To ask you in. Side of the country, yeah, far away. And though I know the things that you want to hear me say, well, sometimes these things are hard. Mother, father, I am your son, right down to the long, thin, pointed face and this muddled up, twisted tongue. And now I find that I'm doing all those things you would have done. Sometimes these things are hard. So do I thank you, do I curse you? These tracks stretch out before me, the ones you left behind, all these things that I want. that have been, and the long, long silences that lay in between. Please don't try to tell me that all those were in vain. Sometimes these things are hard. We line up at the wedding in rows of deep-set eyes, in our finest formal dresses, yeah, and our proper suits and ties, like a family of monsters in a really bad disguise. Must be love. Do I thank you? Or do I curse you? These tracks stretch out before me, the ones you left behind, the way I feel. Joo, siinä oli New Model Army kappaleellaan Inheritance. Joo, kato toinen Army. Mä just itsekin niinku tajusin tossa, että tota... Jep, olipas aikamoinen yhteen sattuma. Kyllä, ensin Dreamin Army ja sitten tulee New Model Army. Ja seuraavaksi ei tukkaa mitään Army, tulee Frumpi. Mm-hmm. Joo. Semmoiselta levyltä kuin By The Way, joka on julkaistu vuonna 1972. Ja duoda. Siitä sitten kuudes kappale, Keep On Going. Niin. Yes. Joo. Walking down the road in a pocket toothbrush and soap. She's waiting for somebody who gives her bread for her love and sweet honey. No matter how it seems to be, 'cause she's a maid of sexuality. I don't know. aikaisemmin tuossa noin vähän niin kuin off the record tuosta biisien lopettamisesta. Eli tässä kyllä se oli osattu tehdä. Ei tarvinnut feidata. Ei. Se oli se kolme popopom. Näin on. Ja siis artistinahan meillä oli K2I. Jaha. Ja fiittaamassa oli High Priest. Ja kappale oli nimeltään Never Heard It Done. No, mutta kyllä me kuultiin, että se oli tehty. Niin. Joo. Nyt, joo. No, okei. Okay. Sitten mennään ihan toisenlaiseen. Heitetään tämmöinen kontrasti tuohon äskeiseen. Siirrytään vuoteen 1965 ja herra nimeltä Buck Owens julkaisi levyn I've Got the Tiger by the Tail. Mitä? Joo, siis I've Got the Tiger by the Tail nimisen levyn. Ja siitä neljäs kappale, Wham Bam, ei ole Ramalam Bam tai jotain sellaista, vaan Wham Bam. Joo. Show me what you got. Wham Bam, thank you ma'am, I'll be on my way. you, but no thank you, not today. First thing is matrimony, next thing is alimony. Wham, bam, thank you, ma'am, I'll be on my way. I'm just too young to get married, you see. There's too many places that I'd rather be. There's a lot of other fishes in the deep blue sea. So wham, bam, thank you, ma'am, that's not for me. Wham, bam, thank you, ma'am, I'll be on my way. Thank you, but no thank you, not today. First thing is matrimony, next thing is alimony. Wham, bam, thank you, ma'am, I'll be on my way. Kind of guy to buy a ring. I'm afraid of wedding bells and pricing things. I'm just too restless, I'll never settle down. So wham, bam, thank you, ma'am, I'll seek you around. Wham, bam, thank you, ma'am, I'll be on my way. Thank you, but no thank you, not today. First thing is matrimony, next thing is alimony. Wham, bam, thank you, ma'am, I'll be on my way. They say birds of the same feathers flock together, and I stay heated on blocks that's hot as ever. If it's on with your homeboy, then you can be next. Keep your focus in your rear view before you be tech. Underrated, so I snatched up the best producers. Now when I'm out, niggas catch stares like Medusa. Park 20s on the curb, and wouldn't sell nothing less than 10 birds. Living my life curve, I swerve in a Chevy, got my neighborhood locked. Fuck a hospital, look out the neighborhood doc. I live my life on the run, right behind the gun. And they respect me when I draw, they freeze and don't run. That heat set your head off when it dump. And once it's cocked back, Teflon could stop that. Shit, my whole block stay flooded with thugs. And that 14-5 brick I flooded with drugs. But they know better, we done been through worse weather. We can take it there, cuz my niggas bout whatever. You can holler all that slick shit in front of them hoes. But when we ride up and yank, I ain't hit no car doors. We do it block style, pull out, chop, and draw down. Bust the heat off in the crowd, I'm living my life foul. I've been gone for a while. I'm fresh back on the set, and I still got plug with the mat. We selling zips wet, in the units for 10-5. Fuck around with a Frisco, nigga, you might die. You in the game, right? Cousin, don't disrespect it. Need a club for them hoes, your wig, they might check it. Sitting round strapped, messy, don't lose no sleep. From the swamp to HP, my niggas 200 deep. West Coast Mafia, main thug, life's fatal. Independent, pipeline, and dope through major labels. I'm a young banger, teach drama, I'm no stranger. Keep some foul down, nigga, with one in the chamber. I release anger, for the block we all smash. On the cash, I empty this whole banana in your ass. We live life fast, man, what could you niggas tell me? You niggas couldn't vision doing life with a celly. Them niggas rarely walk they block or go to the mall. My New Orleans and Houston niggas is all on call. We all gon' ball from Diego to L.A. Crip card in the bloods on the boulevard, man. What? A lot of these rap niggas talk that shit. Niggas ain't out there doing that shit, though. You know? We the real niggas out here on the West Coast, nigga. Running 100 deep, nigga. With the niggas that the motherfucking world is scared of. You know what I'm saying? Believe that, bitch. No niin, siinä oli Messi Marv ja Sibo. Ja ne kyseli, että what? Mm-hmm. Tämä oli Messi Marvin Turf Politics -levyn avausraita. Okei, seuraavasti en tiedä, onko se avaus vai lopetusraita. Muistaakseni Bill Aswell ollut tässä projektissa vähän niin kuin pääjehuna heilumassa. Se on niin kuin African Breakbeat, semmoinen kokoelman levy, missä on erilaisia afrikkalaisia artisteja. Ja tämä on sitten Koyate, aika vaikea lausuttava Meditation Dub Mix. Joo, mutta African Breakbeatsia siis. Thank you. major danger, hazy ways my blazing arrow. The rays that range from Asia way to Rio de Janeiro. A crazy craver, look, today's the day that in a major way I make you say, oh look, he saved the day and also paved the way. Working my days like razor blades, today and days away from now, okay, okay. I'm like a laser ray, keeping the stage ablaze. In dangerous ways, dropping the phrase that pays all day the same effect. But ageless ways are cagey, great displays, oh hey, this ain't a game. Those days away, that's if you came to play, you'll all behave insane. After we change the game, it won't remain the same. A fade away. So make your days and play this tape in your Camaro. Amazing phase of danger, hazy ways, my blades and arrow. Kill him, but learning all, and so I'm growing while I'm learning with him. Inferno loud, slow, we turning out the globe, about to blow. Now get about it, yo, see, head on out the zones that I patrol. I rock and roll, I tear you out the soul like drugs and alcohol. I knock your whole cabocking forward, looping out the doubt will flow. I'm not the bro you wanna knock, cause on the real, I got the glow. Cosmic poses, I suppose, it's how I'm supposed to be and got to go. How'd you know? Intuition, I was on the old space surface. Figure out your purpose, that's impossible. Logic won't disturb the thought or focus. What is not is all about to grow, about the kind of wholeness only God can know. I rock it for the child. For the awkward, for the thoughtless. In your home or at your office, I'm your early morning coffee sip. Who got the ball? We roll with Navajos with double barrels. Amazing major danger, hazy ways, my blazing arrow. Semihullu huilumies lopussa. Kyllä. Jep. Se oli Black Calisos. Kappaleellaan Blazing Arrow. Okei. Joo. Joo. Oh. Just okay. Niin. Without reggae. Näin on. Nyt katsotaan, jännitetään, lähteekö tuo seuraava levy kyllä päälle. Näyttää vaan kysymysmerkkiä. Pahalta vaikuttaa. All right. Jaha, jaha. Ei näytä lähtevän hän. No. Mitäs kummallista nyt tapahtuu? Vai pitääkö se yrittää soittaa myöhemmin uudelleen? Joo, joo. Laitas joo toinen. Eli kuunnellaanpas Wilson Pikettiä tähän väliin. Okei. Okay. Se onkin helpompi lausu. In the midnight hour. Joo. On kappaleen nimi. Onkin helpompi lausu kuin tuo edellinen. Näin on. Jep. I'm gonna take Raiders, skyscrapers, a coach of cultivators. We got the multitude, our sisters and our brothers. I'ma break my bread like it's the Last Supper. I'm the blood of stoners, I'm the higher actor. Believe in me, elevate, hear the sounds of laughter. Tunnistin siinä vaiheessa, kun Be Real tuli ääneen. Kyllä vain. Se oli siis Cypress Hilliä ja vuonna 2018 ilmestyneeltä levyltään Elephants on Acid. Tässä sitten viides kappale, jossa todettiin, että Jesus was a stoner. Kylläpäs nyt oli. Aikamoinen julistus. Aikamoisia viittauksia tässä levyn nimessä. Ja... Kyllä. Mutta ei se mitään. Niin. Ei niin. Kyllähän koulussakin pitää viitata. No niin, nyt sä pääset sitten laususkelemaan. Kyllä. Aiku ihanaa, hehe. No. Joo, kappaleen nimi on Ramalair Ruiks, Ruiskte. Mä en tiedä, onko toi Ruiskte, koska tossa uun päällä on tommonen viiva. Niin, no mutta hei. Mitä kieltä tää nyt oli? Gael. Nonni. Joo. Eli pahoittelut kaikille. Gaelin kielen taitajille, jos nyt sattuu en ole tarkoituksella loukannut. Niin, diikki voisi tulla lausutta. Joo, mutta joo, kun ollaan voi polloita. Joo. Ja biisin nimi sanottiin jo kerran, se saa luvan riittää. Sanokaa perässä siellä tämän kappaleen tahdissa. Cause Mac and back, I'm platinum pack for the hoes I crack. Uh-huh. Perpetrators getting no dab. I bet I check 100 racks before I give them back. I'm fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. I'm so fresh, yes, fresh, yes, fresh, fresh, yes, fresh. Can't see I'm fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. I'm so fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. I'm fresh to death. In my all black J's, Zoo Air Oakland A's, paper fade, Taylor made, paper straight, they gon' have to hate. I'm so fly, I'm so butter, I got my own style, I ain't like hood, Crestside Cthulhu. I'm so good. Mac Dre logo on the back of my sweater. I'm extra fly, can't nobody do it better. Shopping sexually in the game, man, I'm all about my cheddar. Trendsetter, the bitch sender. You pass the expiration date, which mean you a bitch sitter. I add Hardy, switch up to Ralph Lauren. Purple label, shit that you came for. Blue and yellow diamonds on my wrist. I don't know too many niggas that's shining like this. I'm fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. I'm so fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. Can't you see I'm fresh? Yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. I'm so fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. Fresh like a newborn, these shoes never been worn. I got 100 pair, I used to have to share a room with me and Tello. Now I got the suckers yellow, cause my life is high price. Even though I'm from the Edo, I'm a fly fly fellow. Ho broke hustletto, tryna spin after the pins. I never ease off the pedal, just kept on pushing like a hustler. Keep drinking that shit, bitch, I'm tryna get rich. But this that six, when I push that whip, I hopped out dip. You gotta have chips, shuffle through my ruffles. Got the money in the muscle, when that struggle by the ride that was placed in my hip. Walk with a limp, talk like a pimp, bitch, that's how it went. Now they put it on thick, fresh like zest, and his neck so wet like the ice on that shit just drip. I'm fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. I'm so fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. Can't see I'm fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. I'm so fresh, yes, fresh, yes, fresh, yes, fresh. Toi oli kyllä oudointa Oi Polloita, mitä mä oon ikinä kuullut. Joo, no se Oi Polloi nyt ei oikein. Joo, toi. Se oli Voi Voi. Se oli erittäin Voi Voi. Mut joo, sen tuli jälkeen korvaavana kappaleena tuli sitten Mac Mall mukanaan Shikadi ja Raida J. Clyde. Kappaleillaan Fresh. Niin, selvä. Joka pari kolme kertaa siinä täytyykin mainita. Kyllä, kyllä. Täytyy kyllä myöntää, että olisin mieluummin se Oi Polloin tuossa kuunnellut. Mutta ei voi mitään. Näin on. Nyt sitten siirrytään takaisin jonnekin tuonne menneisyyden syövereihin Suomeen. Yhtyeen nimeltä Elonkorjuu. Aha. Juu, Harvest Time-levyltä ja viides biisi, Future. Joo, ei pidä sotkea tuohon Elonkerjuuseen millään tasolla, koska tää on huomattavasti rankempaa ja parempaa matskua. I pull quick, it's useless. I'm fully clipped, 6'4", fully dipped. Throw chrome whip with three freaks and full hips with firm. Yeah, we fully chipped, been on gangsta shit. It's ruthless, drunk off two fins. Who make hits? Drake, who we with? Doc. West Coast parties don't stop. Who drop head boppers? The head doctor, bed rocker. Police pursue me in squad cars and helicopters. Checking lockers, Mexican connected, play soccer. PHs and cock blockers. Hoppers, wheezing this off the rocker. Sipping cranberry juice on rocks with vodka. With Pac and Papa and Red Fox's doctor. For real? Taking names and you taking orders. You fake your name and I'm all up on you. That's California. Palm trees and 6'3s on D's. Rims dipped to make the spokes golder. Slanging boulders. Thought I told you. True soldiers. Coming from the mother shoulders. Ooh, take it easy. Cause it's that boy you call Knox. Hotter than your block full of black and white cops. Bow down when you see me. Not the truth, best believe it. Take it easy. Cause it's that boy you call Knox. Hotter than the freak who giving brain who won't stop. Bow down when you pass through, Nocturnal, how dare you? What's the difference between us? No, not that again. New sauce and new cars and new bras and new thongs on Crenshaw Boulevard. Line them up at the bar. Girl, you know who we are. Hip-hop superstars. Bro deep, nah, we bro hard. Andy, Bogart, yo, beat. You can get off my street. Matter of fact, you can get beat. L.A., Compton, Long Beach, whoop-de-whoop. Say what? I don't give a hustlers, hood rats, sick thugs, G show love. All my real peoples, race it up, nothing but dubs. You got a sack, say what? Blaze it up. Take it easy, cause it's that boy you call Knox. Hotter than your block full of black and white cops. Bow down when you see me, not the truth, best believe it. Take it easy, cause it's that boy you call Knox. Hotter than the freak who giving brain who won't stop. Bow down when you pass through, Nocturnal, how dare you? Chick, you ain't bout this, my bad, turn off the lights. Don't trip, give a nigga some act right, and act like you might lick tonight. Girls all paws, hell nah. Girls drop draws on sight, dude, shroom cup, smoke all night. That's right, I like bisexual women. That's right, suck, no, but your father might. He's a hermaphrodite. Duck the IRS. Smashing Howard Stern's wife. In traffic. Gave me in real life. LA, city lights. CA, get it right. West Coast on the grind. These s**t lost their minds. Straight lounging in the sunshine. Here's one thing all y'all must know. You, please believe that. And I mean that. Take it easy. Cause it's that boy you call Knox. Hotter than your block full of black and white cops. Bow down when you see me. Not the truth, best believe it. Take it easy. Cause it's that boy you call Knox. Hotter than the freak who giving brain who won't stop. Bow down when you pass through. Nocturnal, how dare you? No, mutta siinähän oli perinteinen fade-out-lopetus. Nocturnal, mukanaan Dr. Dre ja Missy Elliot ja The Knock oli biisin nimi. Okei, ja siinä oli se perinteinen fade-out-lopetus. Joo. Joo. Piti sanoa jotain, mä unohdin sen. Okei, no joo. Ei kai siinä. Laitetaan. Mutta eikö yleensä ole tapana, että me aina vaan puhutaan kaikki niin kuin fiksuimmat jutut just silloin, kun biisit soitas. Nimenomaan. Ei niitä viitti kuulijoille kertoa. Ei todella. Niin fiksuja. Todella. Näin on. Mutta joo, seuraavaksi sitten siirrymme vuoteen 2002 julkaistuun levyyn. Tämä on tämmöinen kokoelmaa, vähän niin kuin remiksejä tai vastaava. Accelerator on tämä kyseinen kokoelmaa ja sen pääesittäjä on The Future Sound of London. Sitä en tiedä kyllä, että ketkä tässä on ollut miksailemassa ja remiksailemassa. But anyway, kakkoslevyn kolmas biisi, Papua New Guinea. Se on muuten myös Future Sound of Londonin yksi levy. Mutta tämä on tämmöinen kuin Simian Mix. tää aika lystikäs. Lähdetään soutamaan. Se kuulostaa. Ai siellä sitten päin on muuten huliheimo. Ai. Aika paha. Toi oli hyvä knoppi tohon. Mutta joo, soutamaan siitä sitten. Rubber cover when you hear the bass drum. One verse is all it takes.

Ylikseestä räkä R Nikissä. Näin se on siellä näin. Kädet ylhäällä Yliksestä alas raittia. Alas Matolandiaa kaiku Raimo melodia. Mieli täynnä yläpuolen tuliaisia. Motivoituneena Yliksest alla pari neuvoa antavaa. Mis me on tuomittu potkimaan loskaa ja sitten myös jengi makaa. Kohteena se pahamainen en paikallinen. Iso rää ihollesi kuten hirvi kärpäinen. Ja totta kai mä uskon että Gustafsson teki sen kuten se Auvinen. Joten puhdistakaa aurinkon lasinne. Suoristakaa kusiset kaluksenne. Oot sä kangee vai valkee? Oot sä vielä kahden jälkeen valvee? Ritsa taskussa ja kärin hyvä sätkä. Paikallisessa kerran parin hyvän ystävän. Ilmapiiri täynnä intoa, tavoittelemassa perjantain kaljen superpingoa. Elämä alueella on kermavahtoa. Mä vaan nostan mun omaa painoa ja sippaa mun suosikki juomaa kahlua ja maitoa. Maitoa ja kahlua, kuulkaa takapeikin Raimoa. Hyöhyke terapiaa, oppasko sitä hoitamaan sun pitkittynyttä räppianemiaa. Ota rokote, piikki sun liha, eli räkä ja pena ja ylemmyskompleksis feidaa. Vyöhyke terapiaa, oppasko sitä hoitamaan sun pitkittynyttä räppianemiaa. Ota rokote, piikki sun liha, eli räkä ja pena ja ylemmyskompleksis feidaa. Oot hyvällä pelissä ja terapia tarpeessa. Onko teidän majesteettinen vähän vieraantunut arjesta? Vittu jalat maahan ja otta vastaan ilmainen istunto katujen kalokutista ajalta. Selvisitkö pienellä henkisellä haverilla? Vai onko kaverilla jotain kroonista tarvetta paistatella tapetilla? Tai öljyttynä ilman paitaa, vaikka pitäis näyttää hyvät paperilla. Lyrikat vuosi ennen oheistilpehööriä. Ja selustaa riittää yks hyvä jätkä, ei mitään himoköriä. Matala profiili eikä perkele naamiaisia. Ja muista resepti, eli kun on aperitiivi ennen aamiaista. Sit vaan lippa suoraksi ja vyö tiukalle. Ja varovaisen vaino harhasena laduille liukkaille. Täsmä lääkkeeksi Mäyrän ja Markiisi ja Juha ja Loskanen Pengerpuistot, joku vittu keväinen Pariisi. Kana epästabiilin artisti puoli tangossa liehuvaa lippua ylvänä kuin narsisti. Vatsit siel katkera loppuun asti ja kohtaa työttömyys jatkuu, ruksaa iso rasti. Vyöhyke terapiaa, oppasko sitä hoitamaan sun pitkittynyttä räppianemiaa. Ota rokote, piikki sun liha, eli räkä ja pena ja ylemmyskompleksis feidaa. Vyöhyke terapiaa, oppasko sitä hoitamaan sun pitkittynyttä räppianemiaa. Ota rokote, piikki sun liha, eli räkä ja pena ja ylemmyskompleksis feinaa. Vyöhyke terapiaa, oppasko sitä hoitamaan sun pitkittynyttä räppianemiaa. Ota rokote, piikki sun liha, eli räkä ja pena ja ylemmyskompleksis feinaa. Vyöhyke terapiaa, oppasko sitä hoitamaan sun pitkittynyttä räppianemiaa. Ota rokote, piikki sun liha, eli räkä ja pena ja ylemmyskompleksis feinaa. Mä rättelen Raimo ja Petoksen koko tuotannon kuunneltavaksi. Yksi levy kolmessa päivässä, runsaan viskin kerran. Annosta voidaan nostaa tarpeen mukaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä manageriin. Peruta kiertue, äläkä tartuta tuota paskaas muihin. Yeah. Jep, jep. Siinä oli räkä ja pena. Jees, näin oli. Koska siinä krautrockissa tehtiin pienimuotoinen petos. Ei ollut rockia, se oli vain krauttia. Kyllä, pelkkä krautosuus tuli. Jep, ja perään tuli petos. Ja Raimo, kappaleella vyöhyke terapiaa. Mutta seuraavaksi lähdemme eläinmaailmaan. Jaha. Joo. Kyllä vain. Kaiken maailman karvasia otuksia. Sää liittyvää hommaa kanssa. Tästä tulee kyllä paljon nyt kerralla. Mutta meille esiintyy Camel kappaleellaan Rain Dances. Nonni. Saman nimiseltä levyltä. Kyllä. Nimikko biisi ja vielä viimeinen ja yllättävän lyhyt ollakseen Camel. Kyllä. Levyn lyhyin biisi itse asiassa. Kaikkea sitäkin. Mut kaikkia ne keksii. Sanos muuta. 70-luvulla. Kyllä, ja viimeisenä biisinä vielä tuommoinen lyhyt. Ovela niin. Veto, ovela veto, kerta niin kaikkiaan. Mut joo, joskus näinkin. Joo. Anna mennä. Mm-hmm. Hello, my name's Dave Courtney, and I've got a little bit of advice for you. It's nice to be important, but important to be nice. And if you ain't nice, then there'd be hell to pay. Your life, then there is only one rule: win at all cost. You take no shit and you take no fucking prisoners. Näin The Business kappaleellaan Hell to Pay. Kyllä. Semmonen rytinäryminä meininki siinä. Kyllä. Kyllä, se kyllä. Se oli omistettu eräälle edesmenneelle. Ystävälle. Selvä. Sitten. Yskitään vähän. Joo, sekin on ihan ajankohtaista. Tämä on. On. Flunssakausi on alkamassa. Kyllä. Mutta. Joo, vuoro Ville Paganus. Kappaleella on Sekapää. Ja kyseessä on Rautalanka Mix. Jaha. Tästä kappaleesta. No, kuunnellaanpa. Joo. Aivan niin kuin ennen vanhaan. Turistaan niitä näitä. Aivan niin kuin ennen vanhaan. Et puhu mulle enää koskaan. Aivan niin kuin ennen vanhaan. En halua nähdä enää koskaan, aivan niin kuin ennen ja aina. Saisinko vielä kerran anteeksi? Se on kuin kuulakaan lodon, myrkyt päässä napsahtaa, kärpäsestä härkänen räyhäätyy. Se on kuin kuulakaan lodon, myrkyt päässä napsahtaa, kärpäsestä härkänen räyhäätyy. Aivan niin kuin ennen ja aina, saisinko vielä kerran anteeksi? Aivan niin kuin ennen vanha. Tällä kertaa et enää vastaa. Se on kuin kuulakaan lodon. kuullakaan London. Myrkyt päässä napsahtaa, kärpäsestä härkäinen räyhätyy. Se on kuin kuullakaan London. Myrkyt päässä sekaantuu, kärpäsestä härkäinen räyhätyy. Monroe. Through endless kisses and frowns that think the prison. näin. Se oli Marillion. Ja tuota, vuonna 2017 julkaistu Misplaced Childhoodin tommonen Deluxe Edition. Siinä on sitten useampi levy ilmeisemminkin. Ja kappale Lady Nina, Steven Wilson Stereo Remix. Että kai te kuulitte stereona tuon kappaleen, hä? Joo. Joo, joo. Mut joo, toihan ilmeisesti joskus 80-luvun alkupuolella alun perin, ja kyseinen kappale ei edes ollut koko levyllä. Mut joo, hyvä biisi silti. Jep. Jep, jep. Niin, ilmeisesti seuraavakin 80-luvun alkupuolella, nimittäin 82. Joo, no samoihin aikoihin. Harkkorea, vaan tota, niin kuunnellaan Led Zeppeliniä. Mm. Nämä oli vikaksi jäänyt levy, joka oli nimeltään Koda. Jep. Ja siitä kappale Walter's Walk. Jaha. näin. Se oli tyylikäs lopetus kappaleelle. Joo. Ja kappaleen nimihän oli Vortex. Ja se oli tämmönen alternate-version. Juu, Megadettiä siis. Ja 15 kappale Cryptic Writings-levyltä. Toi oli siis remasteroitu vuonna 2004. Alunperinhän toi oli jostain 80, olisiko ollut 4 tai 90 jotain, mutta kuitenkin, en minä muista. 84 tai 90 jotain, eli... On, siinä kuulee sitä haarukkaa sopivasti. On, on. Haarukkaa keskittyy tarvita. Vain 20 vuoden sisällä. No. Tai periaatteessa 16. Niin. Niin kuin, aika hyvin mun mielestä pohjustettu. Joo, joo. No, mutta anyway, ei tässä ole enää kuin vartti vähän reilu, niin mitäs laitetaan? No totta. Nyt voisi kuunnella Propagandia heidän levyltään, jota mä sanoisin, että vuosiluku on ysärin puoliväli. Okei. Parin vuoden heitolla, ja sen levin nimi oli How to Clean Everything. Siitä avausraita nimeltään Anti-Manifesto. Jaha. Thank you. Näin. Se oli Joe-poika Satrianin mammasta lähtenyt kaveri. Eli Joe Satriania tuota Crystal Planet-levyltä, joka ilmestyi vuonna 1998, niin 13 kaappale Psycho Monkey. Ja ohjelma-aika alkaa olla melko lailla vähissä, joten loppupuolella. Jaha, mölinät kuuluu taustalta mukavasti. Kyllä. Jo vain, mutta. Me otetaanpas tähän nyt vielä yksi hardcore-pläjäys loppuhuni, ja siitä vastaa meille Black Betsy kappaleellaan Out Here. Okei. No onks tää sitä hiivimusiikki? Hiivi sinä ja vittuun! We'll be right back. ohjelma-aika hiipumaan hiljalleen. Ja kyllä se näin pääsi käymään. Joo. Taaskin. Joka ikinen kerta sama juttu. Mut joo, tää oli siis, mikä tässä taustalla soi, Mighty Baby, Live in the Attic, vuonna 1970 julkaistu Stone Unhinged-biisi. Joo, linnassa ääniteltyä. Viimeisenä hitaana tulee sitten Jimi Hendrixiä, Burning of the Midnight Lamp, The Jimi Hendrix Experience-levyltä. Joo, ensi viikko. Ensi viikko, joo. Hei nyt. Wait, let me just one more time, okay? Okay.